30 dni przed obniżką 9,99. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Pralka Bosch 8 kg. Speed Perfect. Program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1649 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W ciągu 2-3 miesięcy Wojskowa Prokuratura przygotuje akt oskarżenia wobec Mariusza Błaszczaka. Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Samoloty znów wlatują w londyńską mgłę. Heathrow wznowiło działalność po pożarze. Jeśli chcesz zrobić coś wielkiego i czystego, wymyj na przykład katedrę. Na Hradczanach rozpoczęły się wiosenne porządki. Były minister obrony Mariusz Błaszczak wczoraj w prokuraturze wojskowej usłyszał zarzuty odtajnienia i ujawnienia w 2023 roku części planu użycia sił zbrojnych Warta. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska w śniadaniu w Trójce odpierała zarzuty PiSu, że sprawa jest polityczna. To jest dokładnie taka sama sprawa kryminalna jak każda inna. I dlatego prokuratura ma obowiązek podjąć sprawę, jeżeli ktokolwiek, czy jest on politykiem, a to może nawet jeszcze bardziej powinna się tym zająć, ku przestrodze rządzących, tych następnych i jeszcze następnych. Mariusz Błaszczak miał do tego prawo i działał w interesie publicznym, bronił byłego ministra obrony Piotr Uściński z PiSu. Za Mariusza Błaszczaka dam sobie rękę uciąć, że nie popełnił żadnego przestępstwa i to, co robi, robi dla dobra Rzeczypospolitej. Ujawniając te plany, ujawnił dokumenty, które były już historyczne, znajdowały się w biurze historycznym. Prokuratura zapowiedziała, że w ciągu 2-3 miesięcy ma być sformułowany akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi. Londyńskie lotnisko Heathrow w pełni wznowiło działalność. Wczoraj doszło tam do pożaru, który spowodował niemal całkowite odcięcie prądu. Straciliśmy moc równą mocy wielkości miasta, mówi szef portu lotniczego Thomas Woldby. Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Dziękuję wielu ludziom, dzięki którym sytuacja wróciła do normy. Straży pożarnej, służbom obsługującym linie lotnicze i wszystkim tym, którzy wykonali wielką pracę, by wszystko działało jak należy. Z powodu pożaru odwołano ponad 1300 lotów, także z Polski. Wrocławscy uczniowie stworzyli aplikację Olimpia na smartfony, która ułatwia innym uczniom naukę i powtarzanie. Przekazuje ona w syntetycznej formie materiał, jaki warto powtórzyć. Jeden z autorów, Michał Nawirski, mówił w Trójce, że dzięki aplikacji uczniowie mogą chętniej się uczyć. Chcemy, aby nauka nie kojarzyła się tylko ze żmudnym przeglądaniem książki, maglowaniem tego materiału i jeszcze wybieraniem tych najważniejszych treści. Chcemy to trochę ułatwić, aby właśnie w taki sposób w telefonie od razu w bardzo szybki sposób można było to sobie odświeżyć. Aplikację można ściągnąć za darmo na telefon. Na koniec wiosenne porządki w katedrze na Hradczanach. Zaczęło się od czyszczenia okien i witraży. To pierwsze od 40 lat prace zakrojone na tak szeroką skalę. Okien katedry nie myje się, lecz odkurza, a żeby dostać się na wysokość ponad 30 metrów, potrzebny jest sprzęt wspinaczkowy. To trudna praca, jak każda prowadzona na wysokości, ale tu są dodatkowe ograniczenia w poruszaniu się. Wjeżdżając na linach, musimy być ostrożni, żeby niczego nie uszkodzić. Mówi mi technik wysokościowy Lubomir Blacha. Odkurzenie każdego z 38 monumentalnych okien katedry to jeden dzień pracy. Aż kilo. Na każdym witrażu jest około kilograma pyłu. Ma na to wpływ ruch turystyczny, wyjaśnia administrator katedry Radek Pechacz. Przez większość roku mamy tu do 10 tysięcy odwiedzających dziennie. Wrota katedry są otwarte i powstaje efekt kominowy. Kurz z zewnątrz jest wciągany do świątyni. Sprzątanie katedry na Hradczanach potrwa do maja. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Przed nami kolejny wiosenny dzień. Będzie sporo słońca. Jedynie na północy i północnym wschodzie oraz pod wieczór na południu pojawią się chmury. Na północy może przelotnie padać. Na południu wysoko w górach nadal śnieg i deszcz ze śniegiem. Także na południu Śląska i Małopolski. Na termometrach od 10 do 15 stopni. Na wybrzeżu od 7 do 9.

Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wiosno, aż chciałoby się zakrzyknąć, prawda? W słonecznych nastrojach witają się z szanownymi realizatorka Olga Szućko, Michał Kowarski, wydawca, który czeka już na Państwa telefony. Można dzwonić od razu 22 i 7 trójek oraz ja, Aneta Aftoniuk. Przygotowałam dzisiaj bardzo dużo różnego dobra, dlatego zacznijmy od razu, żeby zdążyć o wszystkim porozmawiać. Kilka dni temu przeczytałam kolejny raz w internecie o kiełbasie naszpikowanej pineskami i wkrętami, celowo rozłożonej w miejscach spacerów psów. Tym razem w Warszawie. Kilka tygodni temu podobne doniesienia były z innych miast w Polsce, między innymi z Krakowa. Na pewno pamiętają Państwo tę głośną sprawę. Mówiliśmy o niej na antenie Trójki wielokrotnie. I to, że jacyś zwyrodnialcy usiłują otruć albo okaleczyć psa, nie będzie przedmiotem naszych rozważań, bo to jest temat dla służb państwowych, aby zareagować na zgłoszenia psiarzy, przejrzeć monitoring, zatrzymać te osoby, a potem zasądzić karę tak dotkliwą, nieuchronną i surową, żeby nigdy więcej takiemu typowi albo typiarze nie przyszedł podobny pomysł do głowy. Mam tylko nadzieję, że szanowni zgłaszają takie znaleziska na policję. No bo od pisania w internecie świat się nie zmieni, ale wierzę, że Państwo to wiedzą. Oficjalne zgłoszenie w komisariacie z kopią zgłoszenia dla Państwa, z podpisem oficera przyjmującego zgłoszenie, z pieczątką, to jest nam potrzebne. Sam telefon nie wystarczy. Sam telefon i pełen oburzenia post na Facebooku nie zmieni nam świata. To przypominam dla porządku. I to, co dla mnie jest istotne w tych tekstach, które przeczytałam w internecie, to takie wpisy, które od kilkunastu tygodni masowo czytam, co zrobić, żeby pies nie zjadał śmieci. I główną poradą jest bowiem w tych komentarzach i postach założenie psu kagańca. I zastanawiam się od rana, to się teraz Państwu przyznaję najskryciej. Jak to elegancko powiedzieć? Wszak jesteśmy w Polskim Radiu, no szacownej stuletniej instytucji, sama Trójka za chwilę będzie świętować 63. urodziny, a że nie wymyśliłam nic dyplomatycznego i błyskotliwego jednocześnie, no to powiem wprost. To zła podpowiedź jest. I to zła na różnych poziomach. I już wyjaśniam dlaczego. Czy Państwo pamiętają, jak to się stało, że dziki wilk został Azorkiem? Ludzie koczowali, a że wtedy byli strasznymi brudasami, no to wszędzie zostawiali mnóstwo śmieci. No to się akurat niewiele zmieniło do dziś. Wokół ognisk zostawały resztki jedzenia. Dzikie wilki zwąchały okazję do takiego łatwiejszego zdobycia pożywienia. No i teraz pojawia się plansza. Tysiące lat później, widzą Państwo te plansze, białe litery na czarnym tle. No i mamy mopsika na kolanach i joreczka z kokardką w torebce. Ten mopsik i joreczek oraz każdy inny pies są zwierzętami wszystkożernymi. Mają zakodowane w genach poszukiwanie pożywienia, a nie tylko polowanie na pożywienie. No i poszukują, a gdy znajdą, to zjadają. To jest po prostu przyjemne dla psów. Przyjemne jest także dlatego, że i mops, i joreczek, i każdy inny pies realizują sekwencję łowiecką, o której Państwu już opowiadałam zresztą. Kto nie słuchał, to zapraszam do podcastów www.podcasty.polskieradio.pl i od razu też podpowiadam, że audycja o łańcuchu łowieckim była 12 października w zeszłym roku. Polecam Państwa uwadze. I teraz, w wyniku sekwencji łowieckiej każdy pies będzie aktywizowany zapachami jedzenia. Gdzie więc sekret? Odpowiem za chwilę. Proszę zostać z Trójką. Aha, i przypominam, można do nas dzwonić, można też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. To save the life I live, I'm Bob Marley w Wielkim Głaskaniu pojawia się nieprzypadkowo. Pamiętają Państwo naszą audycję o tym, jaką muzykę wybrałyby psy? No właśnie, między innymi reggae jest na tej liście, stąd i u nas dzisiaj Bob Marley. Kuba Jączyk, nasz szef redakcji muzyki, dziękuję. To Państwo też na pewno mogą Kubie takie dziękczynne podziękowania, co ja gadam, takie dziękczynne słowa zgłosić w imieniu swoich psów. To będzie dla niego na pewno cenne, że Państwo zauważają, jaka wspaniała muzyka jest w trójce, bo myślę sobie, że Kuba jest w ogóle niedoceniany, bo tylko gra, a my słuchamy, zachwycamy się i nikt nie wie, kto tę muzykę wybiera. No to właśnie taki dzisiaj ode mnie wiosenny ukłon w stronę naszego szefa redakcji muzyki. A dzisiaj w Wielkim Głaskaniu nie o muzyce, jednak, mimo wszystko, ale o tym, dlaczego psy zjadają znalezione resztki, mimo że nie są głodne, oraz o tym, czy proponowane w internecie założenie psu kagańca na spacer to jest naprawdę jedyne wyjście z tej sytuacji, kiedy pies zjada wszystko, co znajdzie. O tym dzisiaj. I powiedziałam Państwu przed Bobem Marleyem o realizacji fragmentu sekwencji łowieckiej, i do tego teraz wracam. Proszę sobie wyobrazić, że szanowni bardzo czegoś chcą, ale tak naprawdę najbardziej na świecie. Aktywnie tego poszukują i wreszcie trafiają na to i mogą to zdobyć. Jest radość? No właśnie. U psów też. Wyszukiwanie czegoś do jedzenia, czyli to nawęszanie, podążanie za zapachem odpadków, realizuje potrzebę instynktowną. Zaspokaja instynkt pokarmowy. Psy więc będą to robić, bo to leży w ich naturze. Widzę teraz minę pani Krysi i pana Zbyszka, którzy mówią: tak, a to dlaczego nie wszystkie psy zjadają resztki, w tym zatrute kiełbasy? I tu jest właśnie, proszę państwa, pies pogrzebany. Bo psy, które mają konkretne zaburzenia behawioralne, poszukują i zjadają śmieci kompulsywnie. I to są psy, które nie mogą na co dzień spełniać swoich potrzeb związanych z polowaniem, poszukiwaniem, ze zdobywaniem sukcesów na tym polu. To są psy zestresowane środowiskiem, na przykład z braku właściwej habituacji. To są psy z deficytami społecznymi, z braku właściwej socjalizacji. Proszę sobie wyobrazić psa, który nie musi zjadać wszystkiego, co napotka, bo ma zaspokojone podstawowe potrzeby. I nie mam tutaj na myśli jedzenia podanego z miski w domu, tylko podstawowe potrzeby wynikające z bycia tym konkretnym psem. Czyli na przykład wystarczającą ilość ruchu, przytulaków z dwunożnym, zabaw z innymi psami, węszenia, poznawania nowych terenów, rzucia glumlaka w spokoju na własnym legowisku. A skoro o legowisku mowa, to także wystarczającą ilość snu. Takie rzeczy. To są te podstawowe potrzeby psa. I teraz proszę sobie też wyobrazić psa, który tego wszystkiego nie ma, a bardzo potrzebuje i wychodzi z domu na spacer. Na czym się skupi? Gdzie znajdzie przyjemność? Skoro siedząc w domu skojarzył przyjemność z jedzeniem, no bo posiłek był jedyną atrakcją, jaką miał do tej pory, no to taki pies nawykowo będzie poszukiwał jedzenia, będzie chciał zdobyć jedzenie, bo to jest jedyna atrakcja, jaką on zna i też jedyna jego nagroda. I to jest smutne, prawda? No właśnie, no więc teraz, żeby trochę podsumować i ukierunkować tę naszą rozmowę o tym, dlaczego psy zjadają odpadki, nawet jeśli dostają od państwa regularne posiłki w domach. Każdy pies zestresowany na spacerze będzie szukał sposobu rozładowania napięcia. I on może być zestresowany zupełnie niezależnie od państwa chęci, od tego, co robicie dla tego psa, od tego, jak prowadzicie jego wychowanie, czy chodzicie z nim na szkolenia, czy nie, dlatego że stres jest takim bodźcem, który się w środowisku pojawia, niezależnie od tego, czy my tego chcemy, czy nie. I teraz jak będą psy szukały sposobu rozładowania napięcia? No niektóre będą w tym celu ciągnąć na smyczy, nie przymierzając jak pudzian ciężarówki na zawodach strongmanów. Niektóre psy będą usiłowały chwytać do pyska cokolwiek, na przykład patyki, i rozgryzać niczym rębak. A niektóre psy będą aktywnie szukały jedzenia i rzucą się na wszystko, co znajdą. Bo zjadanie śmieci może być strategią radzenia sobie ze stresem. Jeśli teraz widzą Państwo jakąś analogię ze sobą, bo na przykład należą Państwo do tej grupy dwunożnych, którzy zajadają stres, to jest właśnie ten sam powód i u psów, i u nas. I rzecz jasna, spotkanie z behawiorystką powinno nastąpić, aby dokładnie określić tę przyczynę zjadania śmieci, no bo słyszą Państwo od 10:10 dzisiaj, że tych powodów może być wiele, a na pewno kilka. Jeśli mają Państwo taki problem i w opisanych przeze mnie zachowaniach widzą swojego psa, to naprawdę proszę nie zwlekać, nie czytać bzdur w internecie i nie zakładać psu kagańca, tylko pomóc mu radzić sobie z napięciem bez względu na to, z czego ono wynika. No bo podsumujmy. Jeśli mamy psa, który kompulsywnie rzuca się na wszystkie jedzeniowe śmieci znalezione na spacerze, to po pierwsze, nie zakładamy kagańców psom zjadającym te odpadki, tylko pracujemy nad ich samopoczuciem psychicznym i fizycznym. Nie trzymamy psów na krótkiej smyczy podczas spaceru, żeby uniemożliwić zjedzenie śmieci, tylko uczymy sposobów radzenia sobie ze stresem. Spacer na krótkiej smyczy przy nodze to nie jest, proszę Państwa, spacer. To jest sytuacja, w której pies może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, ale to nie jest moment, w którym może eksplorować, może swobodnie węszyć. To nie jest coś, co spełnia potrzeby, także potrzeby ruchowe. A zatem, po trzecie, stwarzamy możliwości realizacji potrzeb łowieckich i możemy to zrobić na przykład bawiąc się z psem. Możemy zaproponować różne wspólne ćwiczenia, ale uwaga, robimy je codziennie. Bo raz w tygodniu w sobotę, po wielkim głaskaniu, kiedy zaprzyjaźniona behawiorystka Aneta pogrozi palcem na antenie, to jest za mało. Pies musi codziennie realizować potrzeby wynikające z instynktu pokarmowego, tak jak codziennie musi jeść i tak jak codziennie musi zrobić siku. Tutaj nie ma negocjacji, że w weekend mam więcej czasu, to wtedy to zrobię, a od poniedziałku do piątku to pies musi sobie poradzić. No nie, nie poradzi sobie. Trzy punkty wyliczyłam, notuję sobie. Więc czwarty. Uczymy psy komendy zostaw, żeby umiały wycofać pysk od każdego znaleziska, nawet bajecznie pachnącego. I piąty punkt, ostatni już. Uczymy psy komendy puść, żeby na to hasło umiały wypluć z pyska wszystko to, co w nim trzymają. I teraz jedno małe rozróżnienie. Ja mówię o komendach, nazywając je konkretnymi słowami, natomiast Państwo już na pewno wiedzą, bo podkreślam to za każdym razem, kiedy rozmawiamy o szkoleniu zwierząt, że to hasło może być dowolne, czyli mogą Państwo wypracować sobie cofanie pyska od znaleziska na hasło kubeczek, albo stokrotka, albo wiosna. To bez znaczenia, to nie musi być hasło puść, albo hasło zostaw. Istotne jest tylko to, jakby to powiedzieć, zastanawiam się, ale dobrze, to narysuję Państwu w wyobraźni taką sytuację. To są dwie różne aktywności dla psa. Jedna aktywność. Idę na spacer jako pies, idę na spacer, węszę sobie i nagle znajduję śmierdziucha, który bardzo mnie atrakcyjnie kusi swoim zapachem, a więc przysuwam do niego nos, żeby ten zapach pogłębić i żeby sprawdzić, czy ewentualnie nie nadaje się to do chwycenia. I w tym momencie, jeśli nie mam jeszcze w pysku tego smroda, tego brudu, tego śmiecia, to Państwo mogą dać komendę zostaw. Albo jakąkolwiek inaczej brzmiącą, ale komendę, która oznacza wycofaj głowę od tego, co właśnie nawęszasz i co próbujesz ewentualnie, być może potencjalnie wziąć do pyska. I to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja to jest sytuacja, w której Państwo już się zagapili i przeoczyli ten moment, kiedy pies nawęszał śmieci i pies już je ma w pysku. I wtedy komenda zostaw, no oczywiście może zadziałać, jeśli na komendę zostaw wypracują Państwo otwieranie pyska i wypluwanie z niego tego, co pies w nim trzyma. W mojej bańce szkoleniowej funkcjonują na to dwie nazwy. Zostaw, czyli wycofaj głowę i puść, czyli otwórz mordkę i wypluj to, co w niej trzymasz. I zwracam Państwu uwagę na to, że nie chodzi o to, jakie to są słowa, tylko chodzi o to, żeby to były dwie różne czynności, które Państwo wypracują ze swoim zwierzakiem, bo wiem z doświadczenia, że dla wielu opiekunów to jest tożsame. Czyli Jedna komenda obowiązuje na wypluj z pyska i na nie bierz do pyska. Z punktu widzenia psa to jest kompletny chaos. Pies nie wie, czego się od niego oczekuje. Więc jeśli będą Państwo tego uczyć, to namawiam do wymyślenia sobie dwóch słów, które będą oznaczały te dwie czynności, te dwa różne działania, których będziemy od psa oczekiwać. I jeśli zrobią Państwo te 5 punktów, które podsumowałam, to będą mogli Państwo chodzić ze swoim psem po parku, gdzie będzie leżeć dowolna ambrozja. Zatruta czy nie, to bez znaczenia, a Wasz pies jej nie ruszy. No bo po co miałby? To jest ta informacja, która jest dla nas istotna. I teraz, jeśli są takie miejsca, o których Państwo wiedzą, że tam śmieci zawsze się znajdują, bo ktoś na przykład karmi gołębie, dobrze jest ćwiczyć w tych miejscach, mając psa na lince albo na smyczy, nawet krótkiej, przechodzenie swobodne koło takiego rozrzuconego jedzenia. To jest taka podpowiedź moja, którą mogą Państwo zrobić już dzisiaj, wychodząc z psem na spacer po wielkim głaskaniu. Warto wzmocnić skupianie uwagi na człowieku. Mam nadzieję, że Państwa psy reagują na imię. Jeśli nie, to warto je tego nauczyć w domu. A potem w takim miejscu, które jest pełne bodźców, pełne zapachów, które zachęca wręcz do tego, żeby skubnąć ten spleśniały chleb na przykład, który tam leży. Na marginesie to pewnie Państwo wiedzą, prawda, że nie karmimy ptactwa pieczywem, bo ono im nie służy. Więc tym bardziej, jeśli tam jest chleb spleśniały, to nie pozwalamy psu tego chwycić, ale nie walczymy z nim, tylko dochodząc do tego miejsca, gdzie Państwo wiedzą, że to się i tak tam znajdzie. Zaczynamy bawić się z psem w skupianie uwagi na nas. Wołamy po imieniu, wydajemy smakołyk, możemy wyciągnąć z kieszeni albo z plecaczka zabawkę do przeciągania, jakiś szarpak, piłkę na sznurku, potarmosić się z psem po to, żeby atrakcja przy mijaniu takiego miejsca skierowana była na człowieka, a nie na odpadki. I to jest naprawdę doskonały sposób, który od po prostu tak sobie wykorzystujemy, nie wymaga konkretnej sesji szkoleniowej, po prostu na codziennym spacerze możemy to wypracowywać. I to jest jedno z takich działań, które bardzo polecam. No i oczywiście też polecam nie histeryczne ganianie za psem wtedy, kiedy on coś chwyci do pyska. Bo wiele psów, które przychodzą do mnie na konsultacje behawioralne, ma problem ze zjadaniem odpadków, dlatego że zostały tego nauczone przez ludzi. To znaczy, jeśli mają Państwo jakąkolwiek rasę, która ma cokolwiek wspólnego z naturalnym trzymaniem w pysku, czyli aportera typu Labrador, typu Flat-Coated Retriever, typu Golden, albo psa owczarskiego, albo na przykład teriera, który bardzo lubi też trzymać w pysku różne rzeczy, może nie nosić, ale trzymać owszem, no to te psy, szczególnie w młodym wieku, będą chciały automatycznie do pyska wziąć absolutnie wszystko, co powąchają. I teraz co się dzieje w sytuacji, kiedy pies jest dosyć znudzony, chwyta do pyska na przykład Państwa ulubione okulary, albo długopis, albo telefon, cokolwiek, na czym Państwu zależy, albo coś, na czym zależy Państwu, żeby pies tego nie zjadł. No i co się dzieje? Widzimy to, gonimy psa, najczęściej jeszcze pokrzykując, o, zostaw to, Azorku, zostaw, nie bierz tego, nie zjadaj tego, i tak dalej. Pies ucieka, doskonale się bawi, i zaczyna się kojarzenie tego, że jeśli on coś zaczyna rozgryzać, jeśli on coś już chwyta do pyska, to oznacza doskonałą zabawę z dwunożnym. W związku z tym, jeśli tak będą Państwo reagować na to, co Państwa pies ma w mordce, no to jest najprostsza droga do tego, żeby za każdym razem, kiedy pies będzie chciał zwrócić Waszą uwagę na siebie, brał do pyska różne rzeczy. A jeśli nie zadziała samo trzymanie w mordce, no to może zadziała rozgryzienie, bo to już jest następny etap i psy też obserwują nasze reakcje i reagują na to tak, jak my im pozwalamy. A zatem, jeśli zauważą Państwo, że pies coś skubnął i sobie nosi i kusi Was w ten sposób do tej szaleńczej pogoni, to proszę wziąć inny przedmiot, na przykład niech to będzie jakaś zabawka psia, a wiem, że jeśli mają Państwo psa w domu, to zabawki psów są po całym domu porozrzucane, więc to nie jest trudne. Proszę wziąć tę zabawkę i zacząć się nią bawić. Ale nie po to, żeby zachęcić psa do tej zabawy, tylko zabawić się tą zabawką samodzielnie, zupełnie poza psem. Co zrobi pies? Przyjdzie, pacnie nosem albo zechce tę zabawkę zabrać, będzie chciał dołączyć do zabawy. I to jest ten moment, w którym uczymy psa, że to, co on ma w pysku, jest mniej atrakcyjne, no bo nie żyje, bo tym się nie bawimy, niż to, co Państwo proponują. To jest naprawdę doskonały sposób na skojarzenie psu, że oddawanie przedmiotów człowiekowi albo na skojarzenie tego, że człowiek ma zawsze fajniejsze elementy od maleńkości, bo tę zabawę mogą Państwo zrobić i ze szczeniakiem, i z doroślakiem. I do tego namawiam. Słuchają Państwo Trójki. Dzień dobry jeszcze raz, a to jest wielkie głaskanie w Trójce. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co zrobić, żeby pies nie zjadał odpadków, szczególnie tych, w których mogą się znaleźć jakieś elementy, które mogą potem uszkodzić mu jelita albo żołądek, albo może się tam znaleźć trucizna. Powiedziałam też Państwu o tym, że zakładanie kagańca to nie jest dobry sposób, No bo wiedzą już Państwo dlaczego. No i pani Joanna napisała maila z zapytaniem, że skoro rozmawiamy już o kagańcach, to absolutnie przyjmuję mój argument, że to zakładanie kagańca jako działanie przeciwodpadkowe jest niedobre, ale jaki kaganiec dla psa wybrać? Pani Joanno, dobrze, to jest dobry moment na to, żeby o tym powiedzieć, bo na pewno będą Państwo takich kagańców potrzebować, na przykład jeżdżąc z psem komunikacją miejską albo w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której kaganiec jest wymagany, na przykład prawem. Na pewno nie wybieramy dla psa kagańca weterynaryjnego, czyli takiego obciskającego materiałowego, obciskającego pyszczek, bo to jest kaganiec do krótkotrwałego użycia wyłącznie w gabinecie lekarskim w trakcie badania. Ten kaganiec uniemożliwia otwieranie pyska, uniemożliwia wymianę cieplną. W związku z tym, jeśli pies w takim kagańcu na zewnątrz wychodzi, mogą Państwo spowodować przegrzanie u swojego psa. Szczególnie, że robi się ciepło. Cieszymy się z tej dobrej pogody, ale uważamy na to, żeby ona nie zaszkodziła psom. Więc jaki kaganiec jest dobry? Każdy koszykowy. I co to znaczy koszykowy kaganiec? Koszykowy kaganiec wygląda dosyć groźnie, dlatego że wygląda jak klatka na mortkę. Czyli jest to taki koszyk właśnie, on może być metalowy, ale może też być z takiego tworzywa bardzo dobrego, wzmocnionego, które się nie łamie. To nie jest plastik, to tworzywo. I taki koszyczek z tego właśnie materiału umiejscawiamy na pysku psa. Ważne jest to, żeby na kufę ten kaganiec miał podkładkę, to znaczy, żeby ani metal, ani to tworzywo nie dotykało bezpośrednio psiej kufy, tylko żeby był tam jakiś filcowy, porządny podkład, bo może to psa po prostu obetrzeć. Zakładamy pasek za uszami, z tyłu głowy, zapinamy, dobrze, żeby ten pasek był regulowany. Dla psów z krótką kufą to może nie wystarczyć, bo taki kaganiec będzie się łatwo zsuwał. I dla takich psów jest dodatkowy pasek mocujący, który idzie szczytem głowy pomiędzy uszami i łączy się z tym paskiem z tyłu. Więc taki kaganiec koszykowy, w którym pies może otworzyć pysk swobodnie, jest tam możliwość swobodnego napicia się wody, bo można włożyć ten koszyk razem z pyskiem do miski czy do kałuży. No wiem, że teraz sucho, ale mam nadzieję, że to się też zmieni i że Państwo też w ogóle noszą wodę dla swoich psów na spacery. Więc można się w kagańcu koszykowym napić wody bez żadnego problemu. A Państwo, jeśli będą chcieli podać na przykład smakołyk przez te szczebelki tego koszyka, to też jak najbardziej można to zrobić, bo one są tak zaprojektowane, żeby pod pyskiem, pod spodem, tam gdzie na ogół chcemy podać coś pysznego, żeby tam było po prostu więcej miejsca. Więc jeśli szukają Państwo dobrego kagańca, to koszykowy na pewno, a na pewno nie weterynaryjny, na pewno nie materiałowy, obciskający pysk. I jeszcze jedna ważna informacja ode mnie w sprawie kagańców. Kaganiec trzeba wypracować. To znaczy, to nie jest oczywiste dla psa, że on ma nagle na pysku nałożone coś, bo my wiemy, że to jest na chwilę, że my zaraz to zdejmiemy, że to jest dla dobra psa. Dla psa nie jest to oczywiste i naturalne. Dlatego najpierw warto kaganiec nałożyć, kilkakrotnie zdjąć. Można włożyć kaganiec na pysk i podać coś pysznego, żeby zbudować miłe skojarzenia. I mogę Państwu też się przyznać, jak ja z psem Frodo, kiedy był maleńki, wypracowywałam kaganiec, to miałam taką zasadę, że zabierałam kaganiec na spacery i zanim puściłam go do zabawy z psimi koleżkami, a on to naprawdę, naprawdę uwielbiał i bardzo zawsze na to czekał, to zakładałam mu kaganiec na chwilę, na dosłownie 10 minut, po to, żeby miło było mu biegać w kagańcu i bawić się. Oczywiście na początku musiałam też uprzedzać opiekunów innych psów, że mój owczarek niemiecki, no młody, ale jednak owczarek, nie jest zagrożeniem. I że nie dlatego zakładam mu kaganiec, że może zrobić krzywdę innym psom, tylko właśnie dlatego, żeby miło mu się skojarzyło noszenie kagańca. I proszę sobie wyobrazić psikus, jaki mój własny pies mi zrobił po naprawdę kilku dniach takiego treningu, Któregoś dnia po prostu zapomniałam kagańca z domu i on czekał na polu mokotowskim w Warszawie, gdzie w ówcześnie była taka psia polanka, gdzieś my się tam spotykali z psiarzami z całej Warszawy i tam były gonitwy psów. I on czekał przy mnie z miną, no jak to, a gdzie kaganiec? Przecież nie mogę pójść i się bawić, jak nie mam na pysku kagańca. Dawaj, matko, kaganiec. No a tu niestety matka musiała głowę popiołem sypać, bo kaganiec został w domu. No więc takie psikusy mogą państwu też własne psy zrobić, ale bardzo warto ten kaganiec wypracowywać, no właśnie po to, żeby psu miło się kojarzył, bo wtedy nie będą państwo mieli żadnego problemu z zakładaniem kagańca. Namawiam na to. No dobrze, mam nadzieję, że temat kagańców możemy zamknąć. Mam nadzieję, że wzięli sobie państwo do serca wszystkie te aktywności, które trzeba zrobić, żeby wasze psy nie zjadały śmieci i nie rzucały się jak szalone na jakiekolwiek jedzeniowe odpadki, które mogą państwo spotkać w różnych miejscach i które mogą być dla psa niebezpieczne. A zatem otwórzmy teraz kącik ze ściągami, czyli podpowiedzmy, jak lepiej żyć z psem i z kotem. Bo dzisiaj temat od słuchaczki Anny. I słuchała ostatniej audycji pani Anna, jadąc na Jurę Krakowsko-Częstochowską, napisała do mnie i spotkała dwa psy wyglądające na bezdomne. Jednego z zasklepioną raną na boku, który ewidentnie szukał kontaktu. I pani Anna pytała w sklepie, czy pies jest znany lokalnie. Okazało się, że nie. I okazało się też, że w tej miejscowości, to były Szczekociny, nie ma straży miejskiej, więc pani Anna poszła na policję. No i oczywiście oszczędzam państwu tej opowieści, która no, nieco burzy spokój, ale powiem tylko, że policja nic nie zrobiła, a policjant przerzucił całą odpowiedzialność za tego znalezionego psa na naszą słuchaczkę. I pani Anna potem spotkała jeszcze jednego psa, który sobie wzdłuż drogi szedł i też marnie wyglądał i też nie miała żadnego wsparcia ze strony ani policji, no a straży miejskiej nie ma, w tym, żeby tego psa zabezpieczyć. No i pytanie brzmi, co zrobić w takiej sytuacji, gdy spotkamy psa, który wygląda na bezdomnego? Kogo poinformować? Gdzie zadzwonić? Jakie podjąć kroki, aby takiemu zwierzakowi pomóc? No więc ja te pytania zadałam Marcie Sagan-Martko, doktor nauk prawnych, radcy prawnej i jednocześnie behawiorystce psów. Podmiotem, który ma ustawowy obowiązek zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, jest gmina. Mamy zatem kilka możliwości, czy też kilka wariantów, w których ten obowiązek jest realizowany. Które urzędy miasta, czy też urzędy gminy mają numer telefonu, który służy do zgłaszania tego rodzaju sytuacji? Natomiast innych może to być na przykład kontakt bezpośrednio ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które z taką gminą ma podpisaną umowę w zakresie, o którym powiedziałam, czyli sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania. Natomiast poza godzinami urzędowania tych podmiotów takie zgłoszenie powinna od nas przyjąć Straż Miejska czy gminna, bądź też policja. Podajemy wtedy, w jakiej okolicy napotkaliśmy zwierzę, mniej więcej jak ono wygląda, czy na przykład nie zachowuje się agresywnie względem przechodniów, czy też przechodzących zwierząt, czy wygląda na chore. Podajemy wszystkie informacje, które mogą pomóc służbom do podjęcia właściwej interwencji. Chciałabym też przestrzec państwa przed nadmierną pewnością w kontakcie z takim zwierzęciem. Miejcie na uwadze, że to może być zwierzę błąkające się od dłuższego czasu, może być wyczerpane, może być zestresowane, a zatem może zachowywać się zupełnie inaczej niż nasz domowy pies. Także zadbajcie również o swoje bezpieczeństwo i raczej nie starajcie się nawiązać natarczywie kontaktu z takim zwierzakiem. Lepszym pomysłem niż na przykład próba złapania na smycz będzie zabezpieczenie na ogrodzonej posesji, tak żeby psiak przebywał na jednym terenie do czasu przyjazdu odpowiednich służb. I ta posesja, o której powiedziała Marta Sagan-Martko, to może być na przykład podwórko, przy którym znajdują państwo takiego psa. Nie trzeba go pakować do samochodu swojego i wieźć 100 kilometrów do domu, a nawet nie powinno się, bo być może pies się zgubił albo ktoś go szuka, ale jeśli nie ma w danym miejscu, w danej miejscowości bardzo dobrze działającej pomocy dla bezdomnych zwierząt, no to to szukanie bardzo często odbywa się no, nieskutecznie, bo gdzieś się powiesi ogłoszenie, gdzieś się zapyta, a ten pies może w tym czasie przejść ileś kilometrów i tam już ta grupa poszukiwawcza umowna nie dotrze. Więc jeśli znajdują Państwo psa, który wygląda na bezdomnego, to proszę zastosować tę procedurę, o której powiedziała nasza zaprzyjaźniona z wielkim głaskaniem prawniczka i mam nadzieję, że jak najmniej takich psów będzie stawało na Państwa drodze. Nie dlatego, że będą Państwa unikać, ale dlatego, że ich po prostu nie będzie. Bardzo trzymam za to kciuki i wiem, że Państwo też. Piszą Państwo do mnie dzisiaj maile licznie, rozlicznie i o jednym chcę Państwu powiedzieć. Mail od pana Waldemara. Oczywiście bardzo się cieszę i dziękuję panie Waldemarze za te dobre słowa o audycji, ale pan Waldemar pisze. Znowu zbliża się okres wakacji i typowy problem, co zrobić z psem. Nasz zaadoptowany owczarek nie lubi jazdy samochodem, skończyły się możliwości zostawiania go z synem. Ze względu na trudniejszą przeszłość naszego psa niechętnie myślimy o obcym opiekunie. Czy słusznie? Czy zostawienie psa w tak zwanym hotelu to duży stres dla przygarniętego psa? Panie Waldemarze, temat jest, myślę, ogromnie istotny, bo majówka przed nami, bo też jeszcze wcześniej święta wielkanocne i Państwo też pewnie będą wyjeżdżać i może potrzebują wyjechać bez zwierzaka, więc obiecuję, że na ten temat zrobimy całe wielkie głaskanie i zróbmy je jeszcze przed świętami, czyli w połowie kwietnia, po to, żeby szczegółowo omówić, jak to wygląda z perspektywy psa, jak wygląda hotel z perspektywy kota, bo to jest też szalenie istotny element. I obiecuję, że w połowie kwietnia to pewnie będzie jakaś druga sobota. To będzie wielkie głaskanie o tym, jak wybrać też hotel dla zwierzaka swojego, na co zwracać uwagę, co na pewno powinno obudzić naszą czujność i brak zaufania. Co sprawdzać, jak to zrobić i jak przygotować zwierzę i siebie do tego, żeby w hotelu czy pod jakąkolwiek inną opieką mogło zostać. Więc umówmy się, panie Waldemarze, że połowa kwietnia wielkie głaskanie będzie właśnie na ten temat i dziękuję, że pan ten temat zgłosił. I zdaje się, że jeszcze jedno pytanie. Czy mogłaby pani wytłumaczyć, co to są dokładnie te wibrysy, te czuciowe włosy, jak reagują psy i co to znaczy przy przycinaniu, na przykład u fryzjera, jak gdy są te psy u sztaucera, mają przycięte te wibrysy. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie i bardzo za nie dziękuję, bo wibrysy, proszę państwa, to jest dodatkowy zmysł, właściwie no tak, zmysł, mogę to tak nazwać ogólnie, oczywiście nie jest to naukowa nazwa, dla psów i dla kotów. I jeśli groomer, fryzjer zwierzakowi obcina wibrysy, to proszę zmienić groomera, bo to znaczy, że po pierwsze groomer nie ma pojęcia, co robi, a po drugie no po prostu kompletnie nie rozumie istoty psa, a może to się skończyć nawet agresją. Dlatego, że wibrysy, czyli te wąsy czuciowe, które mają psy i koty, ale także inne zwierzęta, one są umiejscowione na przykład na pysku i mogą to Państwo łatwo zobaczyć, ale też wibrysy są umiejscowione tam, gdzie my mamy brwi, nad oczami. Bardzo dużo wibrysów jest też w tych miejscach i to są takie wąsy czuciowe, które odbierają odbitą falę. Czyli w momencie, kiedy jest ciemno, oczy nie zbierają już informacji, słuch zostaje, węch zostaje i właśnie wibrysy, one pozwalają na to, żeby zwierzęta nie wpadały na przykład na różne przedmioty. Wibrysy komunikują się z otaczającym światem. To tak można najkrócej powiedzieć bez wchodzenia w szczegóły. Czy zwierzęta potrzebują wibrysów? Absolutnie tak. Czy pies potrzebuje wibrysów? Totalnie. I teraz jeśli wibrysy są obcięte, to pies dużo później zareaguje na bodziec, który się na przykład do niego zbliża. I dlatego mówię tutaj w kontekście agresji o wibrysach, bo jeśli pies jest zajęty węszeniem, szczególnie sznaucer, tak jak pan, który dzwonił, podpowiedział, że pyta o sznaucera, Sznaucer zajęty węszeniem, do którego podchodzi inny pies, który nie ma wibrysów, które mogłyby dać sygnał taki, że oto zbliża się obiekt, nie będzie o tym obiekcie uprzedzony. Więc znienacko, jeśli psa zaczepi inny pies, no to ten sznaucer zawęszony odwróci się gwałtownie i jego reakcja będzie również gwałtowna. Może być gwałtowna agresywnie. Nie musi, ale może. To się zdarza. Więc jeśli państwo chodzą do fryzjera ze swoim zwierzakiem, to proszę pilnować tego, żeby wibrysy absolutnie były. Jeśli ten wibrys sam wypadnie, bo będzie już siwy i taki sztywny, długi, to proszę go zachować, bo one przynoszą szczęście. To tak mówię trochę z przymrużonym okiem, ale trochę nie. Panie Mariuszu, halo, dzień dobry. Halo, halo, panie Mariuszu. Dzwonił do nas pan Mariusz, ale zdaje się, że opowieść o wibrysach spowodowała, że pan Mariusz poszedł szukać tych, które jego psu wypadły. Rozumiem, ale to nic nie szkodzi. Jeszcze w takim razie od pana Przemysława jedno pytanie mailowe. Razem z żoną pan Przemysław ma 5-letnią suczkę, która od roku musi zostawać na 8 godzin sama, bo państwo pracują. Początki były trudne, ciężko nam było zostawić ją samą. Jak to piesek znosi, pyta pan Przemek, czy z czasem się przyzwyczaja. Jest spokojna, stasunia, która zostaje, nic nie gryzie, nie niszczy. Panie Przemku i żono pana Przemka, pies może zostawać sam, nie jest to jakiś wielki problem, jeśli wcześniej ma aktywność ruchowo-psychoruchową. O tak należy to powiedzieć. Czyli nie tylko wyjdzie sunia na długi, aktywny spacer i jest przyjemnie, bo sobie pogania z innymi psami i się pobawi, ale także będzie miała aktywności, które angażują jej mózg, czyli będzie mogła sobie powęszyć, czyli ten spacer będzie na przykład w jakieś nowe miejsce, w które rzadko chodzicie. Wtedy bez żadnego problemu może zostać taka suczka w domu i może zostać 8 godzin, bo wtedy na ogół będzie sobie po prostu ten czas przesypiać. Dłużej niż 8 godzin nie rekomenduję, dlatego że, proszę państwa, psy mają jednak przewód pokarmowy i pęcherz i to nie są bardzo duże obiekty. W związku z tym oczywiście nauczone czystości będą się starały to trzymać i będą się starały zrobić wszystko, żeby nie nabrudzić w domu, ale jeśli się okaże, że ten czas, kiedy pies będzie musiał zostać sam, będzie bardzo długi, to z fizjologicznych powodów on może być dyskomfortowy dla psa. Więc jeśli pies jest nauczony, że przed zostaniem w samotności ma atrakcje, aktywności, które psa zmęczą, może zostać sam nawet na te 8 godzin, bo na ogół te 8 godzin prześpi, a potem jak państwo wracają do domu, to proszę zabrać psa na atrakcyjny spacer i tutaj się nic złego nie wydarzy. Panie Jarosławie, dzień dobry, ale to naprawdę kosztem piosenki ostatniej jeszcze z panem rozmawiam. Proszę, proszę powiedzieć, pan dzwoni z czym? Dzwonię z takim trochę innym tematem niż dziś poruszano odnośnie jedzenia. Chodzi mi o to, że nasza 13-letnia suka zaczęła tracić tak orientację w nocy. Czyli na przykład wchodząc po schodach czy poruszając się po domu, no nie potrafi już trafić do tych miejsc, w których tam, do których trafiała wcześniej. Demencja, panie Jarku. Czyli zaświecić piasło. Aha, czyli to już tak związane. To już jest związane z wiekiem, to jest związane z tym, że pies ma podobne objawy starzejące, starości jak ludzie. I to, co może pan na pewno zrobić, to skonsultować ze swoim lekarzem weterynarii, który prowadzi sunię, na przykład podanie suplementów takich wspomagających pracę mózgu. To będą na ogół suplementy oparte o kwasy omega-3, omega-6, omega-9, witaminy z grupy B, czyli takie elementy, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego, ale proszę to zrobić po konsultacji z lekarzem. Proszę nie dawać takich suplementów na własną rękę, bo starzający się pies może potrzebować innych dawek niż normalnie, a może to być dla niego na przykład też niewłaściwe. Więc proszę do lekarza weterynarii się zgłosić, opisać mu nawet objawy. Pewnie będzie trzeba zabrać psa, żeby on mógł sunię obejrzeć, sprawdzić słuch, sprawdzić wzrok, bo te zmysły na ogół gasną i